більше сили ірраціональні, ніж раціональні. Ну, принаймні, вони завжди проявляють себе так несподівано, як пронос на безтуалетному Хрещатику. Почалася перестройка, яку вона сприйняла надто спокійно. Навіть посміялася із заклопотаного батька, що цілком серйозно готувався до тюрми. А потім, коли перша хвиля народного обурення минула, у батька навіть з'явились більші гроші, ніж він мав до того, подалася навчатися до Парижа. Але невдовзі повернулася із виглядом нудьгуючої атеїстки, заскоченої психічною депресією. Принаймні на півроку вона собі вигадала розвагу. Вона пожирала велику кількість шоколаду разом із транквілізаторами, проглядала сімейні альбоми, романтично так зависаючи зеленим поглядом за вікном дачі, де вихідними днями в сонячній круговерті бавилася її небога, а Нора ходила із щасливо опущеним і просвітленим обличчям. Вітер м'яв яскраву одіж Каріни, що пищала від задоволення, наче сіренька миша. Батько плутався у міжперестроєчному періоді, щасливий, завалювався в крісло, виголошуючи якісь туманні плани всьому сімейству. Якраз на ту пору прийшлася міжусобна війна з чеченською братвою, і вибухи уквітчували передмістя потворними червоно-чорними трояндами. Батько повертався додому здебільшого на дачу, з утомленим обличчям, але палаючими очима. Йому вже ніколи було вештатись на гульню, і з здоров'ям теж з'явились проблеми. Іноді він говорив: «Ну що ж, я теж інколи бував несправедливий», і сміявся, утупившись в апатичну Ілону своїм сірим прямим поглядом, вижмикавши чоло. Десь через півроку після Парижа вона змусила батька придбати чотирикімнатну квартиру на Володимирській і зі своєю нудьгою перебралась туди. Тоді-то їй і навісили охоронцем нікого іншого, як Андрія Лямура, що вибивав Чечню з азерами, з таким рвінням, що йому простилися старі гріхи щодо шанованого сімейства. Але цього разу між ними нічого не відбулося. У її житті починалася нова епоха. Вона тільки періодично нагадувала Андрію про свинарник, про те, як він намагався укоротити собі віку. Тоді вона насправді зрозуміла, що нічого так не збуджує, як звичайнісіньке людське нещастя. Вона живилася трагедією, але не жила нею. А у Лямура не було ані того, ані іншого, банальний парубійко, що ламав черепи чеченцям. Потім був чоловік ні звідки. Вона його так романтично і охрестила, майже по-столичному, із хвостатими прибалачками. Але по-снобіськи грубо, людина з Хрещатика. Він би розумів, що таке людське горе, як з нього мати зиск. А ще, напевне, що день не відрізняється від дня, своєю гидкою потворністю нагадує марність людського існування. Ілоні, звісно, хотілося чогось крутішого, тобто того, щоб могло у її свідомості зайняти або навіть перескочити рівень Бориса. Але воно повертало на своє. А як вже зазначилося, Ілона поволі почала миритися з ірраціональним. Йому перевалило далеко за 40. Він мав красиву ледь з сивиною шевелюру, запалі щоки, оливкову шкіру, витончені пальці піаніста або вбивці, середнього зросту, але рухливий, як бультер'єр. Він стрімко починав свою розмову, управно кладучи слова в одну ціль, в одному напрямку, досить швидко, але безпристрасно, шалено, одним скачком досягаючи мети. Несподівано після потоку слів він усміхався, блискав котячим поглядом з трикутними зіницями, і тоді увесь туман, що клубочився навколо нього, враз розходився. І всі несподівано розуміли, що це лише театральна гра, виконана наживу, тобто на публіку, і для якогось незрозумілого багатьом ефекту. Цей дорослий чоловік вводив Ілону у світ сучасного, тобто відкривав двері. Із нудьгуючої мажорки він робив просунуту, розбитну дівчину. Принаймні, одного гожого дня так вона для себе вирішила.